तो चलिए जरा हम आयत के साथ अब चलते हैं, ताकि बाकी चीजें मैं कोशिश करूंगी कि उसके साथ साथ आपको वाजे कर दूं। देखिए अब आप लोग अपने लेसन को, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अच्छा, अब इस आयत को समझने के लिए आप लोग पहले ही समझ लें कि तीन कलर के मार्कर आपके पास होने चाहिए। नहीं है तो लेके आइए, मार्कर से मुराद हाईलाइटर, तीन हाईलाइटर लाइए, या अगर नहीं मौजूद तो फिर किसी भी तरह आप कॉमा लगाएंगे, फिर बात समझ आएगी। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, इस आयत में पहली चीज हम देखेंगे अल्लाह की वसीयत के बारे में, यानी काबिले तवज्जो बातें नोट करेंगे इस आयत की। अल्लाह की वसीयत की रोशनी में थोड़ा सा हम वसीयत को देखेंगे। फिर दूसरा चीज इसमें देखेंगे लड़के और लड़की, यानी बेटे और बेटी के हिस्से की बात। तीसरी चीज इस आयत में हम देखेंगे दो या दो से जायद बेटियों का हिस्सा, यानी सिर्फ बेटियां ही हैं तो क्या होगा। चौथी चीज हम इस आयत में देखेंगे अगर सिर्फ एक बेटी हो तो क्या होगा। पांचवी चीज हम देखेंगे माँ और बाप के हिस्से की। अगली चीज इस आयत में हम देखेंगे कि मरने वाले की औलाद नहीं तो माँ और बाप के हिस्से कैसे होंगे। और आखिरी चीज हिकमत, क्यों अल्लाह ताला ने इतनी बारीकियां बताई, इसमें हिकमत क्या है कि माँ बाप या औलाद में से किसको देना ज्यादा बेहतर है। तो चलिए देखते हैं, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलादों के बारे में। पहले तो लफ्ज यूसी को देख लीजिए, वसीयत करता है, अहम हुक्म, अहम बात। अल्लाह ताला ने यहाँ ये नहीं कहा कि अल्लाह बयान करता है, फतवा देता है, बताता है, खबर देता है, बल्कि वो वसीयत करता है। और वसीयत अहम हुक्म में होती है। गोया के पहली बात इससे हमें ये मालूम हुई कि ये अहकामात जो सुनने जा रहे हो, इसको मामूली ना समझना। ये किसी के मैन मेड लॉज नहीं है, ये किसी इज्म की निशानदेही नहीं करते। ये लॉज ऐसे नहीं है कि जिसको सुन के झुठला दो, ये अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। कुम कौन है इधर, इसको नीचे एरो डालिए, यू सी कुम, तुम कौन वसीयत करता है। बजाहर इससे मुराद मुसलमान मर्द हैं, लेकिन तगलीब की वजह से औरतें भी मुराद हैं, यानी तुम सबको वसीयत करता है। कुम यहां मुसलमान मर्द और औरतें। वसीयत क्या होती है, हमने इसे पीछे वाली आयत में वसीयत के बारे में थोड़ी सी बात देखी थी कि जब कोई शख्स मरने वाले के बाद अपने माल के मामले में कुछ कहना चाहे तो वसीयत करता है। इस्लाम के कवानीन हम तक ग्रेजुअली पहुंचे। इब्तदा में क्या होता था कि कोई बुनियादी बेसिक कानून नहीं हुआ और ये कह दिया जाता था कि मरने वाला अपने माल के बारे में जो भी कहना चाहे उसके ऊपर अमल किया जाएगा, कि बाद में उसका माल दूसरों को दे दिया जाए। लेकिन जब एक बुनियादी कानून आ गया, आयत 11 आई, तो पिछला हुक्म मनसूख हो गया। पहले क्या होता था कि जब इस्लाम में लोग नए नए दाखिल हुए तो खानदान के लोग कुफर में होते थे, हर खान कोई दूसरा है, तो उस वक्त फिर रिश्तेदारों को नहीं दिया जाता था, बल्कि कहा जाता था तुम जिसको भी दे दो, तो अमूमन लोग फिर दूसरे मुसलमानों को देते। इस तरह अल्लाह ताला ने किफालत का भी इंतजाम किया, जब लोग एक दीन से दूसरे दीन में आते हैं तो ऐसी मुश्किलात आती हैं, तो इस तरह एक दूसरे के ऊपर बात होती गई। थोड़ा सा वक्त गुजरा तो अब खानदानों के लोग भी मुसलमान होने लगे, करीब आ गए, तो ये आयत जो आयत 7 हमने पीछे पढ़ी थी, उस वो नाजिल हो गई कि लिर्रिजाली नसीबु मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून वलिन्निसाई नसीबु मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक्रबून मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसर। ठीक है, ये आयत फिर इसकी सेकंड कैटेगरी पे आई कि अब मरने वाले के माल में से गैरों की बजाय रिश्तेदारों और माँ बाप का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब देखा कि अब पूरी की पूरी फैमिलीज मुसलमान हो गई हैं, तो फिर ये आयत नाजिल हो गई कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अब वसीयत का क्या हुक्म है, इसके बारे में चंद रिवायतें आपके सामने रखूंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स वसीयत करना चाहता हो तो उसको दो रातें भी इस हाल में नहीं गुजारनी चाहिए कि वसीयत इसके पास लिखी भी मौजूद ना हो। जी, دوسری بات وصیت کے بارے میں، یعنی اب ہم بیسیکلی وصیت پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ نوٹ کیجئے گا کہ وراثت اور چیز ہے اور وصیت اور چیز ہے. بعض دفعہ وصیت اور وارث ہر چیز کو ہم آپس میں ملانے لگتے ہیں، فرق ہے دونوں. وصیت کیا ہے؟ مرنے والا اپنے مال میں سے کتنا دے، کس کو دے، کب دے. تو اس کے لیے اسلام نے جو شرائط لگائی، کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ مرنے والا اپنے مال میں سے میکسیمم 1/3 دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. نہ دے تو کچھ نہ دے. ایک شخص 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کے مرتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، ختم، فوت ہو گیا. اس نے کہا جو شرعی بانٹ ہے وہ کی جائے گی. جب وہ مرے گا تو 1 لاکھ روپے کو اس کی شرعی بانٹ کر دی جائے گی، ماں باپ کو حصہ دیا جائے گا، بیوی کو دیا جائے گا، باقی جو بچے گا وہ 1 اینڈ 2 کے ریشو سے بچوں میں تقسیم ہو جائے گا، بیٹوں اور بیٹیوں میں. ایک دوسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں ادارے کو کچھ ڈونیٹ کر دوں، فلاں جگہ کچھ چیریٹی دے دوں، اب میں کیا کروں؟ اس کی میکسیمم حد ہے 1/3، یعنی 1 لاکھ میں سے 33,000 33 روپیز یا جو بھی اس کے کلوز بائے ہے وہ اس میں سے کسی کو بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز وصیت کے بارے میں کیا ہے کہ وصیت 1/3 کے اندر ہوگی، کم بھی ہو سکتی ہے، 1/6 کو کر دے، 1/4، یعنی 33,000 کی نہ کرے، 3,000 کی کر دے، 2,000 کی کر دے، لیکن حد جو ہے وہ 3,000 ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ وہ مال اب اس کا نہیں ہے. مرنے والا اپنے مال میں سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ کہ یہ مال اس کا نہیں ہے، یہ وارثوں کا ہے. اس پہ ایک بڑی پیاری روایت ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ بات واضح کر دے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، یعنی مجھے دیکھنے آئے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ یعنی بیٹی ایک ہی ہے، کیا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا دو تہائی دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا نصف دے دوں، آدھا مال دے دوں فی سبیل اللہ؟ فرمایا نہیں. پھر میں نے پوچھا تہائی مال دے دوں؟ فرمایا 1/3، یعنی تہائی دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے، یعنی دس از مور دین انف، دے سکتے ہو 1/3. پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. بے شک جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس ایک نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے. کتنا خوبصورت اصول سکھا دیا کہ بیوی کو کچھ کھلاتے ہو تو وہ بھی تمہارے حق میں جائے گا اور تم اس سے فائدہ اس کو ملے گا. پھر اسی طرح وصیت کے بارے میں تیسری چیز نوٹ کیجئے گا کہ لا وصیت علی وارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. یعنی جس کو پہلے حصہ ملنا تھا، بیٹا یا بیٹی، بیوی، ماں باپ، اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. مثلا 1 لاکھ میں سے بالفرض بیٹے، ایک ہر بیٹے کو 20 20، 4 5 بیٹے تھے یا وٹ ایور، ایک بچے سے زیادہ پیار ہے، باپ مرتے ہوئے کہہ دے دیکھو اس کو 20,000 کے ساتھ اوپر کوئی 10,000 اور بھی دے دینا، یہ نہیں ہو سکتا. لا وصیت لوارث، 4 لفظوں کی روایت ہے، صرف اس کو نوٹ کر سکیں تو کر لیجئے کہ وارث وصیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دے دیا. آپ نے فرمایا اللہ نے ہر حق والے کو حق دے دیا، اب تم اس میں نہیں کرو. یہ بات کی باتیں ہیں کہ دوسرے بھائی بہن اپنی خوشی سے جتنا مرضی دیں، کیوں باپ ہی کیوں دے؟ بھائی بہنوں کے دل کیوں نہیں نرم کہ وہ کہے اچھا اس بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، چلو یہ لو تم، یہ لے لیا، ہمیں جو ملا اس میں سے بھی کچھ لے لو، ہمارے ہاں بہت ساری کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں ان معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کو پار کر دیا. اگلی چیز اس کے بارے میں نوٹ کیجیے گا ہے کہ کسی وارث کو عاق نہیں کیا جا سکتا، یعنی کس کو جس کو حصہ ملنا تھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو نہیں دے گا. باپ کہہ دے نافرمان اولاد کو عاق کرتا ہوں، اس کو میری جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا، یہ کسی کا حق اپنے اوپر لینے والی بات ہے. کتنی بھی بے دین اولاد کیوں نہ ہو، کتنی بھی زیادہ وہ اولاد نافرمان ہو، غلط کام کرے، بات کو نہ مانے، اس کے باوجود بھی حصہ نہیں دیا جائے گا. وہ اللہ اس کو خود ہی پوچھ لے گا اگر وہ ماں باپ کا گستاخ ہے، ان کی بات نہیں مانتا، اس نے ان کو مارا پیٹا ڈانٹا تنگ کیا ستایا، خدمت نہیں کی. بعض لوگ کہتے ہیں لو فلاں بچے نے خدمت نہیں کی، اب اس کو حصہ کیوں ملے؟ نہیں کی ہوگی، آپ ہیں ہی نہیں، یہ آپ کی بانٹ نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو وصیت کے بارے میں بنیادی تین باتیں آپ نے دیکھی، 1/3 کے اندر ہوگی، دوسری بات ہے وارث کے لیے نہیں ہوگی، چوتھی بات ہے اگر کرنی ہے تو پھر زندگی میں کر دیں، لکھ کے رکھ لیں آپ بھی کہیں بھی کونے میں کسی جگہ میں کسی کے پاس رکھوا دیں. ویل کہتے ہیں اس کو انگلش میں، لیکن اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. آپ اپنے چار لفظوں میں لکھ کے کسی بھی ایسے قابل اعتماد شخص نے یا گھر میں رکھ دیں. ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور اٹھے گا اس کے بعد کہ اگر وصیت لکھی ہے، بعد میں ارادہ بدل گیا، نیت بدل گئی، آپ کیا کریں؟ بدل دیں. جو وصیت آپ نے لکھ کے رکھی، آپ کی زندگی میں وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، کسی لمحے کسی وقت اس کو پھاڑ کے پھینک دیں، جلا دیں، کاٹ دیں، بدل دیں، کوئی حرج نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں. آپ نے 5 سال پہلے جن حالات میں وصیت لکھی تھی، آج وہ حالات نہیں رہے، کوئی بات نہیں، پھاڑ دیجئے، نہیں لکھ لیں. آخری بات جو آپ کی زندگی میں ہوگی وہی بات فائنل ہوگی. بعض لوگ وکیل کو دے دیتے ہیں، آپ وکیل کو کہہ سکتے ہیں بھی آپ اس کو یہاں سے بدل دو، یہاں سے کر دو، لیکن کر دیں. ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کے پاس حدیث کی روشنی میں سمجھ آ گئی. حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے، کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، یعنی 1/3 کی بجائے 1/4 دے دیں. اور آپ کو ہوتا ہے کہ 1/3 سے 1/4 کم ہوتا ہے، جیسے 100 کا 1/3 ہوگا 33 روپیز سم تھنگ، اور 1/4 ہوگا 25 روپیز، تو چھوٹا ہے. کہتے ہیں کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی دے دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی بھی بہت ہے، یعنی اس بہت زیادہ ہے. پھر وصیت کو کوئی تبدیل کرے تو پیچھے آپ پڑ چکے، جن لوگوں نے تبدیلی کی انہی کو اس کے اندر نقصان ہوگا. جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، غلط کر دیں، بدل دیں، تبدیل کر دیں، تو یہ سب چیزیں انہی کے حق میں ہوں گی. امید ہے کہ وصیت تک کی بات سمجھ میں آ چکی ہوگی.